بس دا زبغار پر جوړ کړی دی موسی علیہ السلام بیا رازول مړه ول په مصر کې قبرونه نه و چې ساتل تر اوس ولته دا نه نه نه حاجی ولا لکه حاجی ولا ول ان الله بتر کو بغوال چې ویني ولکن دا څه دیو تم کې دا تولار نه څنګه را لکه د تولار ته په کوم خوا د غول په دغه خوا د دواره تل دا بل لکړه پر اخر وی وی دروازه دریاب دغه و درې دی تول اسلارې کول زم جوړ کړل د خصومري کم بخت کنه دی یو وه وات نه بل څوک دا نچ دا کم دا رزل اخلاق د صفات خو بکشي کو بس نه دی وی ولارم نه او بیا څنګه وس یوال وسر یو ځی کیږي نه او بیا چې دستور ګنام شي بیا نو پښه چکه چانو نو څه اته بیا دې ته وګور کله ځه ابې نه علاقې جګړې کې بیا چې ومره شي خپل څه ځاګ نو ته کوم سره سره بس تا دریاب وته چې څنګه بیا روان دی په فور یو ته دوری لا په تورات کې انځي ځان لانی مزکه دی دوری کولای کا او دې پر ورګټ ګرد دور واچول خبر لا غرو فرعون هم سراغ عراق په دا اما باندې کې دلته دا حضرت جبرئیل هم پر واس باندې سپور څه حکمت بعض اسلاف هغه دا حکمت بیانې چې الله خو هر نبی سره جبرئیل ډیپټي ولګی چې وای له کمره شروع سره بیا تر اخیر ورځې پورې د ډیپټي ور سره چې تر څو پورې څه کې خلاص یې سره کی کړ پیغمبر دا قوم تر خلاص پورې څوک ور سره دا جبرئیل ډیپټي ګرځ د نبی ان سب لګیدل چې نصرت او تعاون د قومو د نور څخه حفاظت او بچاو دا خو د ګرس پر ذمہ یې حضرت جبرئیل هم پر اس وسر کړی دی چې د شمراله رانی چې فرعون یې ان چاته لاس واچ موسی علی السلام قوم ته یو د لاس ورواچی ځکه زما ډیپټي لګیدلې دا چې بدون دا مس بدون دا عذیبه دوی څخه صحیح سلامت او د پروګرام دا د دلته به ګرځي نو زه کدا آسیم دلته په دامه باندې کې بسره ګرځو را ګرځاو دا غا اس کې دا خصوصیت چې په کم ځای په شو لګول غزي بل غشنه وا شرف ورته دا سامری نو چې بکشي دي چې ول دی او ګان چې څه کړه قرار یو څو موټه خاوري ورواچول دا جیب تک دا دا اس د پښولانی خاوره واس د غیبی الته ګلګی تور واچول هغه کاری جوړ اخر دی فرعون چې راځي شورتو درې دي اسې نوټ مخ اسې په مخ نه مانور همان مامان ته ولا لکه دغه بس موږ د پاره نه ایدا لاري دی دی دی یو څه او بری دی دی څه بری دی دا همان به بخت بارځه کړي ته وراشو دی به څه سر خلاص دا قران چې څه ساده کړ ولا دا د دریاب دا و بچ دش ولاړ دی لکه فانون دا بس ما خرج موږ د پاره نه ایکن دا به دا غو د پاره غلی یا در زکا کا ته خدای کړه ته خدای وګوره پښه کېدل وګوره بس دغه دی ما سان پکې ورواشو ورواچ ولورواچ هلته د بنی اسرائیلو د آخري کاروان د اسانو د بودګانو په شیله درياب ووتلې دلته د دې غفای هم چاته ورولید درياب فغشيهم من اليم ما غشيهم نو غرم نوې تمایشه دا دولس لاري دا دولس کوچیج د وبو سره پرورځي ام د الله د قهر د جلال او د بدترین یو خبيس د یو تاغوت د گرفت لپاره د خدای اډر وی پر دریاب باندې نو به څالو څونه منظره با څونه غرم سوې وی کنه په دې سړی په تل وی نه ودی کنه غار چولا او بو وو ول سر راپورته کې فرعون یو څوک سانو نور د لاشونه یو بر واق د غیب نس راي ضرورت نه ولې د خدای حکمت پکې داو د زمور دی وروشه د غزلونه وختلې دی ولکه وز ګر سره ترتل ویل سیوی د وې کین نه راځي چې فرعون به مري کړ دا شی ورته راوښت فاليوم انه نجيك ببدني بس لدي زي فوريوت اتوا على قومين يعكفون على اصنام لهم شرا تير سو عمال قو توك كنعاني قوم دا درياب سخط دا قلو زمس خمخفا مشرق باني بس دانو دوارا داز وادي سينا ايستا شروكي دانو دوارا پتور ندي دشتو ندي بيابانو ندي کن روز تقريبا دا سعودي پا اطرافو چا دا سعودي پا علاقو كي دي دا غالاكي کن سعودي ډېر لوی وسی رقابت رقابت ډېر وسی مغربي کناره د سعودي هغه پای خواله بس برا پورې وزلت ته هر ځای ولې عام وسه ولا ول من دا درا خدای جوړ هغه راغه لګا کشته نه د بل کشته په لاس کې ولې دوه ولې دی کنه دا بابا وای بابا ما لم دا غذر خو جرا ولا غلا غنه دا کنه څنګه تر وای کنه هم به دستي فرمایي شو کې ول مې لا دا درا خدای جوړ کله کا مثال اسلام ورته خدای ما غرقا زمور د خدای دا دوره مظاهر د قدرت دومره عجیب بینات او دومره شواهد او معجزات د خدای د قدرت وملیدلې تی بیا غیاس بیا وکسه خیر څه خشم شورتوک الله ته چې ورلې بیا موسی علی السلام لاړې چیرې تورات لر بیا چې تورات لاړې څو کسانې بوتل غالبا د دې څخه ښکار کی چې موسی علی السلام تورات تورته دواړه د بنی اسرائیل وفد به ولې دي یو ورخونو دغه چې اول واري څو کسان ول ته دا تورات لمخه دوی ته فدغه شپو کې هم یو څه احکام ورترال چې هغه 19 احکام دي دغه چې خبرې وي دغه هغه صحف موسی دي چې ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى تتورات لمخه مختصر لجزمش قايده بغداده دي هترغلا هم كم فبوس ولس داسي مختصر احكام ترغلي اول ابتداء دا او چې شریک به د خدای سره نه نسی د پلار مور خدمت به کوي قتل حرام به نه کوي دغه هغه احکام چې ابل روز یو صدر ته تیر شو یا هغه دي چې په سوره اسراء کې را روان پنځلا سم سي پاره کې وقضى ربك الا تعبد الا اياه دغه ځکه شروع کیش دغه احکام بن اسرائیل ترغلی بیا موسی علی السلام لاړی الته چې لا وکشله دا ولور د میاشت په نیتو بیا خو ته لا څلور سلمیش تر دې لاسه نوري پر ځای دی کړلې بیا څلويش سول دله الته ناس خو ته لا ورته موسی ان قد فتنا قومك من ماضه واضلهم سامري ولغه سامي خو دې قوم در گمراه ولو وای جون به موږ ګدوم په دات کې کې چې تا خلاص دا زموږ لري هغه ساجري مساله اسلام دي کنه خدای نه خلاص دي یو کس یو پیژې یو دا غو په مشکل باندې خدای خدای کول چې د فرعون خلاص و بیا بل ورته پیدا شو سامري زو یو عمره تاسو سامري دا به منافق بن اسرائيل نه تلو د ال تاریخ په دا باندې لوی باس دي سامري د دې د نسل وو نو بل پر دې نسل وو په دې کې نه وته لیو چا پلاو کړه خبره لاغه بیا دا چم کړو چې مساله اسلام وزن دي د غلو موکه تلاش ته قتل منافق منافق خو نه مشه دا نه نه دا نه نه په صفو کې تخریب کی هغه ورته له توې ته ته دا نه لګل دا زیورات مراوړي دی ولو دتل سره راوړي ول دا غنو حرام دی به استعمالوي اوس فتوا بیا دا چا ورکړه تم زرګي هارون علی السلام خو ته یو دی تاکید ورته کوي موسی علی السلام ورته ول دا ز پیژن دا زمونی ته ته معلوم دی دا لکه شیطانانی بزی ولا کې یو په لار کې تر ډیر خیال به وساتي ډیر تاکید ورته کوي ول ډیر خیال به ساتي هارون علی السلام یې نگران مقرر کړ دی ول خدای تعالی له اطلاع ورکړه نه کوم را بل هغه زه را روان دي په خشم راځم فرجا موسی علیکم غضبانا آسفا دا آسف په خشم هم دي په غضب هم دي خدای دا بیا بل پیښه سول درته چراغ کن چې منظر یې ولیدې ځکه حدیث کې راځي په دغه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولیس الخبر کالمعاینه واقع موسی علی السلام سلام ته الله ته هم الله اطلاع ورکړل چې قوم دي سامری گمراه نه الله ته الواح نه پلی تس لیکن دلته چې بیا کوم منظر ولیدې په سترګو باندې بس نخ معاینه نو زیات اثر افوک خشم ورلی پس د الوح ورسره په دې باندې بیا د یو سوپیان ملای اندازه تر زین دي ګر سره یاره ما یې سوپیان خبرې دي کړ وې ته نو څال د تورات څنګه تاسو کاو د خپل کتاب کړ یې د کاکا دې ته خونه دی ول چې د دبط ځنی کړ نفرت ځنی کو چې پورته ګم ځکته وسره یو به دا معنا نه ای ته القه به دا معنا نه ای کړ خامه خدا تر خبرې پیدا کول مورید د منشاو د سوال جوړول بیا د سوالو جوابونه ورکوه موسی علی السلام غوښتل تورات بيزيتي وکړل کنه ولدان سوتي ملایا نه غوځي دي دا مو د شین خراب غټ اخته دي کنه هغه دا یو خبره ده الخا خو دغه تم کی زده شي چابکی په تلوار باندې یو شی هو نه شي ته تسکی کنه ته هم الخا یعنی هغه عام د معمول مطابق چې د یو کتاب کوم عام رویه عام خلک ورسره کوي دا هغه خلاف یو قسم رویه عام معمول مطابق په حالت کې د امن د خوشحالي کو نسړی کتاب د شف ادب را واخلي شف احترام بني شف تسلی یو ځای کی دا نه هغه کم نه وي په شلوار یو ځای په بالش تسکړی یا په نی علي لټ ټکر ځواله زکه د نبی فطرت خو شرک به خنه برداشت یی بالکل نه برداشت بیا نو مثال اسلام بیا نو دونو خارین په تیر سی دغه چې ور رسیدې بدل حالات لا سر واچو شته نه هم نظر کړي نه لا چې را دغه خو نه حلیم طبیعت انسان لیم سجانو د دې زوګ نه دا دې زوګ ته خوش بون سکر چې دې چې خوشم درغلې ما سر ته لاس راوچ یو لاسې په دويشتان ور چنګې په ددا جری تر واچو په دې دا دې زوګ ما علماء وايي دا د سکنه ورورو لیکن بیا هم د چا ورته دا د دې زوګ کی یو قسم تلطف دی یو قسم اغه ترقیق دی تشویق دی د زړه کې څه نرمي پیدا کول اس نرم جمله ورته چې د رحم پیدا شي غضب یې چندس خشم له سره سور شي نه دی زه ته څنګه مګ ته د خبره واره ول چې ولا شنو چې ول نو ما خدا ډیر ورته ولې زبون نه پاس به وخته کن په ما نه راکړه چې داسې سترګې دې تا خو ویریږي کن ول تا ما ما څه نه پیرته ولې سوتی را ساتي کن او چې لاس مې راچاو دل نو درس دلی یو څه بونه خاموش نه اوس یو څه خونه نه هغه چې اغلا په نه درې ډول بل سره روان ما هارون الاسلام سره د دوسر چې کوم خلک د هغه د نسیت ورته کاوه کن ول جزاو لا شا لنبر علی عاکفین حتا یرجع لنا موسی ولکه لازم وقت رغه وخت بول چې موسی اسلام نه چې دی راځي به ګول کو چې لا ځوي دا د الله شان موسی اسلام ته بیا یو خارق العاده دند د معجزه چې په بنی اسرائیل بورش کارس وکړ بس بیا به سا وخت بیا به خبر هم نشو وکړ بیا به سا ول دغه جوړته ل ځانونه قتل کی دغه وسنه د لون چې ولکه ځان قتل بس تری را وخت دا هغه سلطان هغه څه شدی پیغمبر ته پیغمبران ته خاص خاص رسول ته الله دا یو شان دا چې شور کړی خاص د تسلط پون یو شان الله ور کړی بس دوی سره ناخو موسی علی السلام یې ولید شیطانی جذبه او جوش کته کم شو دینده شي شاو خاص ور وکتل ولادک ولا شي پد کار نه وکي فلما سقط فی ایدی ورعوا انه قد ضلوا یقین یې سوچ په قران چې چې موږ وای په لاس کې ورولې ده پښتو کې ستره مو اړوي چې ار کله دا کار د دوی په خپل غاړه کې ورولې ده ګلګای غاړه ته ولولې ده چې ګلګای غاړه ته ولولې ده یم نه د ګلګای عبادت ته غاړه ته ولولې ده پس موږ نه دا لاس مشکل وای چې په دا کار کې پساو شو په دا کار کې اوس یې نو پکوه پښتو یې کې دې مې ولا خلاص بس اس پیرا شانس موسی علی السلام خونو بس بیا د سپشتون بیا ولدا خدای سامری و د کیسه و د گلیګی جوړ کئ د گلیګی خو عبادت خونو په نام مصر کې له قلو کلو کیدی د گلیګی په معبودیت باندې له وخت متعارف هم دی نه ولر شي نه وکن قابل احترام بیا خونو پرو خلکو د پروپاګندیم جوړ کئ ولدا مزکه د په دوه شکر ولاره و یی دی کړه بس دا بیا یو شکر ته دورته نیولای بیا دا شکر یو چې دا شکر چې بدلی بس بیا د زلزله و دا کوم ډاکټر شنو هلي کوم چې بده پټه کوي او دې لیکه ستاره کتاب وګ دا کیسم ولمزګه به شي ولاړ دا وای پرشکر ولاړ نو ځکه دا احترام د ډیر په قومو کې مختلف قومو کې د بت پرستۍ بیا خاص کر عجل پرستۍ بقار پرستۍ په هندستان کې په چین کې په مصر کې په عراق کې په دا آس پاس وتنو کې دا له وخت دا شي ځکه دا ګلګی ترتیب یې واخ بس ګلګی چې په بلاور واچولې هغه زر مری ویل کړه ولا هذا الهكم اله موسی فنس ولا موسی خو چې تللې توي تور د خدای په زیاده خو ځینی خطا سوې دي خدای خدای دلی هدی ټول موسی په چاپ سی ولا ول په خدای په سی تللې خدای څه لا خدای دلی هدی بس بن اسرائیل وای جوم راځي هم دلونه هم ولور وای چې ګانو یو رکسونه وې دلونه پر شروع بس رخصې پر شروع کې کې لګي دي نو وخت یې جان دي نو وخت یې جان دي دا خبره ول نو ته څه ول شه و ته ما شو ګلې نو چوک چوک ور شو لو خوارون کړ بیا غام بوري چې غام بوري چې ته پتا کې بیا مفسر وخت دی وې دا سم واقعیت ان کې لګي شو دغه شو غشو پوستو بدنو وینه دا ګرځدوا کاسي هغه شکل او صورت هغه غالب د ګلګیو په کې دا خاور ورولې دل یو आवाज کاوه لکه आवाज د چا د ګلګیو دا دغه تراو نو هغه تفصیل نشته په قران مجید دونه وای بعض علماء وایي چې نه په قاعده سم ګلګی سم ګلګی جنجو دا په اخر منو سمیر ته ولا لا کدا سمردار دی پیش که څه چم دی وګی شیطان منافق ته ګرد کله دی په دا شک اخته هغه ورته نه ولا که ما خپل د شم نو کړي بدا د کس وس ولا چې هغه ول مل روان واغ نه واغ ته هغه دریاب لچرا لول وو ول بس هلته غاجي او اسرا د جبريل هغه چلته د شبه کې جو لازم بده شینس په هغه ځای څخه ما یو څه خاور واه وصله په قبضه قبضه ته من اسر رسول فنبستها فكذلك سولت لي نفسي بس دا قص ما په سین کې دا چلا هو دې ما جوړ کې بس هغه جګ جګ ورته دی بس دې عبادت ورته شروع نه یې رنګ یو چاون خدای دی ورکه چ بیا پاستور ګچوک نه وینه دا شرایط نن د کله ته کول لا میساس هغه بیا بس دا اخ پواس هغه بیا داس نه جوړی پر ولګ چې سړی به آل ته ولګې دی لکه په دا بدن چې ستنجیږي بخاری کری من بس هغه خو بدا دشتوس هغه خو ولګ ول هغه ولا کوته وس تخلیک وس په وخت لا ختم سوی ځکه چې چرکو لیدلې دی او خو من والفانظر الى الهك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفه ملادي وسن بخدايك من غوريك اللي جاي راوني ودوب بوري بلكي موسى الاسلام اللي جاي قد ورواك يريك يري رواخ سلي بدريات ورواك ايه باش اللي اوات يا ورس نو دي خون وزا اندوان ندي مري سوجي دان ندخ زي سكدي مري وسوجي بيا يري شيريتي دريام تهراج نو مقدس سيدي كنا لا زي رخص دا اللي جاي خير وسوجي يري وروا باش اللي موسى الاسلام بيا روان بني اسرائيل روان اخر تطلع بجديجك نواره اول خونو رازی چولاش تنو تورات تورات خونو اوس را واخس شفو فی نسخت یهودن په نچا دفع للذین لربهم یرحبون نسخه را واخس لرا پور تکل هدلت بیانم لای هندی کشمش راشی بشی بلی کیوی چو تختی ما چسی بی بیکن یو چو بیا چسی بی بیا را طول کلی سره هبرته پتلیس کلی تا چش میجک میجک بلگوی کن خود بلو آقا وقت آسی او شی سوی والله تختی ده چشمی چو کوئی زمرودو چو کوئی اخوتو چو بیا چشمی پا دیگه لگی آج بارا را تختی مختی سر را چولی کرلی نوارا ارتو چو مرو خدای ما تا دین را کئی توراتی را کئی داغ دون لوی تفصیل سما تینا موسا سما تینا کتاب موسا تماما علی الذی احسن و تفصیل اللی کلی شی سرون شروع سرون سرون گزارات گزارات گزارات سرون سرون بیم کو کن خیر خو کتاب شر آغای دوره نو خو بیا دلته ته قسم پیشه سوی ده اوس د ګلګي عبادت هم سوی دی او دلته معامله هم دای سره غډه وډه سول اخو نو هغه توبې والا مسله هغه درته تیر رسول هغه قتل متل په ګړف بیا موسی علی السلام دعا وکړ خیر دوره یو څا بیا کسان روان کړل تی درځي ورسو د ډیر بد کارې مو کړلې دې سپینسترګي مو کړلې تی نو اوس په معذرت خو غوړو خدای چې بس دا نو یو غلطی را سره وسول بیا له بلې نه کو دا ش ځوانان یې روان څو کسان او بیا کسان دلته چې ورل موسی علی السلام او کوی تورل چې ورلې چې بکله د الله د الله سره هم کلامي کول د د پر حد باندې به یو خاص د سیو ګرز غونډی راغی دا تاسو پام کړی کله کله دا ست وریځ یو ایسا د خاص لکه یو تمبه پر یو غره راتوي څه ترای دی لوی لیکو کې داس هم دا ګرز خوب جوړ سي دا ګرز غونډی راغی وریځ برا پر دا کې د هم کلامي کول دلته د باندې ورته کتل ول دا خو نو مژ نه وینو ول نو بیا ول راش خره مسال اسلام کوي ور خپلم دلته چې د الله هم کلامي وار وي دل یو قسم ذوق او شوق پکې پیداس یو شدت اشتیاق پکې پیداس ظاهر خبره ده چې د متکلم سره د سړي چش پیدا کیږي د دې تمنا شوق فطري شي دي چې خبره اوري وینې نه سړي دغه څه دکې کیږي چې مخریر ملي دلې د دې ټول دلې وي ځاغي اوري وینې نه تمنا یې دلې دلو نو ځکه مسال اسلام ول الله ورته لچ تک وای تکه تم دا تمنا کوي لیکن دا د دنیا سترګي دا وسنه لري مادي سترګي چې الله دی وي کدا غشي تش مشاهده غواړي دا د غره ته وګور په حدیث کې راځي الله جل جلاله د دې بلا کیف د دې خاچي ماچي د ګوتی سرماز د جلال په دا غره رایلک په دا غره دی فدک فدک دلته دی وړې دک چمانه وی کوټی کړه څنګه وې دک د میده یې کې دی وړې وسم د غشتي د برق پر یو ځای رایلک د غرونو څکی دا اټم نه دی دا اټم چې دا ول دا د ماکیږي دا تجربه دا فقر کې چې دا غر څه ترای بالکل لکه دا پاسته وړنه یار باروت د ماکا خو مې ځای لیدلې دا خاور د سکی لکه څه به لی دا ترای دا ترای اخه دا ام به وښه سبیر چې راپورته سول بس یان لا ته مې د داسې شاید تر ما تر ما خو د غنیت نه ما خو اشتیاق به هر حال ما پر هر څه ایمان راوړې دي چې هغه ته سره کم ذاتي ستاسو څنګه صفاتي د هغه مطابق زامن نو تسلم ناس تاو حکم تا پتا وخت بیا یو عجیب کیفیت د دغه دعا وکړل ډیر لوی خیر کامیابی وغوښتله داس د دې دعا خلاصه دا چې په دې دنیا کې کا په اخرت کې تر ما او زما تر امت بل افضل امت باید نه ا خلاصه کې دارا وتل وای وای یارا ځکه الله جل جلاله لش تنبیه ول ورکړل چې دغه شی خبره خونو نه ده دا خصوصي رحمت چې ته غواړې دا خصوصي رحمت یو څه بل په برخه دی او عمومي رحمت خو نو هر چاته دی لیک دا خاص رحمت فساكتبها للذين و يتقون الذين يؤمنون بالنبي يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤمنون بالنبي الامي الذي تاس الفاظ بشير روان قل دا غومت په هغه دوران کې چ هغه دوه موسی علی السلام کوله داسې قسم خاص وایا کول چې د امت د ځان د پاره د پیغمبران باندې د کیفیت راغی دا امت په د ځان سره کاوه کنه ور نبی به دغه نو دهم دغه وشت الله په دا باندې تنبیه ورکړي چې نه دغه خصوصیت او امتیاز دغه اعزاز او شرف او برتری دا د یو بل امت پر قسمت لیکل شوی دا چې دا هغه خاصیت کوم دی چې پر امی نبی باندې ایمان راوړ څه شي کوي نبی به امی وي دغه نبی دی دغه صفات دی دغه خاصیتونه دي په دغه دوران ځکه دغه آیات تحت مفسرین بعضی د صحابه او اقوال را نقل کړي وی موسی علیه السلام رب ته دعا کول یا رب ما ته څه لږ منکشف سو حالات امی لیدې یو امت داسې امت چې داسې خاصی لري دغه امت ما وکړه هغه به ورته ویل چې نه دا امت امت د چا دی یعنی ډېرې خواص یې بیانول ولیا الله ما ته یو امت ښکاره کیږي چې خپل مالونه خپل زکاتونه یې په خپلو خېټو کې دي لیکن صدقات یې قبول دي په هغه وت امتو کې خدا نه قبلېدل صدقه به څه وه صدقه به اور سوځله عجبه ده زه یو امت وینم چې مالونه یې په خپلو بتونو کې دي لیکن اجر یې هلته په خدای باندې پره دی نو دغه امت زما وکړه الله ورته نه دا د بل یو دی دا د بل یو دی د دې غنیمتونه به څه د غنیمتونه جایز خوراک نو ولزوینما یو مت چې جهادونه کوي او ډیر مالونه دولتونه به خدای د جهاد په ذریعه جمع کوي او د بی خوري د غزما کا اگر تل نه دا د بل یو دی او یا الله ولزوینما یو شی ماته څه ذلیل دا سره ښکار کیږي چې داسې امت چې په لکونو کفار بدې په توربانی چکروي دون عظیم جهاد بکی او په لکونو شهدا به د ازما کې اغه ورتل نه دا بل شاد دا د بل شاد خوډي ورد سوالانو جوابانو دا امتیازات هغه به ولې دا د بل یو دی دا د شاد ول امته احمد ول امته احمد حضرت قتاده وای موسی علیه السلام له خشم ورله ساره له خدای تعالی مان په امته احمد کې شامل کړه کارته د تیجی کارته د تیجی کار ګور د امته احمد دی ګور د امته چې احمد دی ول اخر ما امته احمد کې کې راځي غانټه کې هیڅ فائدہ نشته ما بشین ما بعد راځو شیرني ورته کو ناټي ورته وکاشي ته ما شام بیا وای سار په وګو پچیرې تلنا فی قرية من نبی الا اخذنا على بالباساء والضراء لعلهم يضرعون وای دا سینه ده سی چې څنګه هم چې نبی راغلې دی الا اخذنا على بالباساء یو قرية ده قراو نبی نه راغلې مګر څه ترا سی ده و اخذنا اهلها بالباساء چې اهل دې قرية مجراني ولي بالباساء والضراء دغه د مولما هو څه اختلاف دي چې باسا لفظ د ضرر لفظ چونکی سره یو عکس ترجمه کوي منه باسا هغه ستړي ستوماني چې د بدن نه د باندې ضرر هغه ستړي ستوماني چې د انسان د جسم سره تعلق لري بهرحال دغه هر نوع چې د انسان په بدن کې له ذات سره تعلق لري یا د مال سره وي یا د اولاد سره یا د وطن سره د انسانانو ستړي دی نو وي خو نه دي نو مختلف نوع لعلهم ينظرون يتضرعون تیمت غمسید ولد دې د پاره چې دی رجوع چاته وکي عاجزي او الله ته وکي زاري الله ته وکي توبه وکړي دې د فارم کوي ثم بدلنا مكان سيئه الحسنه حتى فو بیا دغه مشکلات چې پر دوی راتله دا به بدل کړ پر چا باندې پر حسنه باندې حتى تر دې پورې عفو چې دوی به تیارای وک عفو معنا خو تیری ته وای در گذر ته وای عفوون معنا خو دیم در گذر چې دوی به ډیر تیارای وک دلته تیارای معنا په چا کې په باطل کې به ډیر مختلاق مش پښتو کې څور ته وای حتا تدی چې به خډیر مختولات دی پلانای به خډیر مختت للی حتا تدی چې به دی زیاتو بکې وقالو خدمه صاحب انا ضرا و سرا فغزنا مغتته وهم لا يشعرون او دا به ول دا کسی ما درته کړی دی خالد تورو ترجمه دی عارف مقصد خو پوسیو یس یعنی هغه به معجزه و دی به دی عام معمول مطابق څه جنې جوړ کړل اهمیت دی ور ختم کړل هغه دا غزړی کسی دی کړ قد من صحابا نظرا وسرا فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون نو بیا خو بس ام بیا مول په یو دم پر عذاب کراونی ول لکه دغه کسی چې وسره روان ولو ان ان القرا امنوا وتقوا فتحنا عليهم دا کرت انبیاء او کسه تیر سول سمود تو سو ګلاله عاد سمود قوم لوط قوم شعيب ها قوم نوح دا ګرد کسی در تیر سول الله دغه په باب کې وای وای د دخلوا مالکان د دغه قوموال کدا چې وشه د خدای بری دلی وای مش به هم معاف کړی وای ولو ان على القران وتقوا لفتحنا عليهم كدوی د خدای الله ایمان راوړ او تقوا تقوا اختیار کړی لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض د برکاتو د خیر د برکتو دروازې پرارک د ګټو د فائدو دروازې د اسمانه پراله کړی وي دمزکی یعنی له اسمانه بارانونه پر کېدلې دمزکو با حاصله تراوتلې خورا به ابدی وي لیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون دی تکذیب د انبیاء او کید حق فاخذناهم بما كانوا يكسبون مجراونه ول فسبب د اغه چې دی کول کسب کاو ظلم کاو کفر کاو افا امن القرى ودي خلقو صفسيو یعنی دغه خلقو دون احساس هم نه دلوي چې موږ به دوی راوونو سو په دغه حالت کې یا موږ راوونو سو په دغه حالت کې دون غافلو یعنی زما د قهر زما د گرفت څخه باید انسان په هیڅ وخت باندې غافل نه شي افا امن اهل القرى ایا دغه اهل القرى لدی غافلو بدی لدی بیغمو لکم خبري ان یاتی یوم باسنا بیاتهم وهم نائمون چې پر دوی باندې بس موږ عذاب یو ټکه مجرا نازل کو عذاب دوی تراس زمر گرفت پر دی راسی وهم نائمون په دغه حال کې چې دی به دی بالکل به دی په دغه غفلت په حالت کې براونس او امن اهل القرى ایا دغه اهل القرى د دین پیغام وو ان یاتی یوم باسنا روحان په دغه ساج کې وهم یلعبون چې دی مازی ام افامنوا مکر الله ایا دوی د الله د تدبیر اوس خدای شي بیغمو الله خو الله څوک دا تر خلک فرېږدي چې دوی بده نمستی کوي خدای به څه کار نه لري دوی د خدای د دې تدبیر خفیسخه دومره غافلو پر دائم سر نه خلاصې دي یعنی دا ډېر لوی تعلیمات دي هر انسان ته دا وایي چې چلیرویس ګانټې به پدا کې خطرناک پدا حالت کې د خطر اوسېږي چې دا نه دی د الله تدبیر خفی زما د هلاکت لپاره باقاعده لګیاوي افامنوا مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ده الله ده تدبير خفي ده الله ده گرفت توك ني بيغم إلا القوم الخاسرون مگر ده غافل قوم ده الله ده عذاب خونه ده خلق غافل زكا بيا بيلاري أولم يهدي للذين يرسون الأرض من بعد أهلها اللو نشاء أصحبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وز ده وقت كفار تي ورياضي وده خلق تدونهم ندش كاسر ین دا ټول عظیم تاریخ می درته بیان کی د دغه تاریخ پرونه کی د دا واقعیات پرونه کی دا خلکو ته دغه خبره امنس ورونه دا نسو ورشکاره کوم خبر کچيري مل اوغالو یو مجرم قام پس سکینټو کې رانسو دا سی به د خاور سره خاور کو دا خبره دیو ته نه معلوم د دوه لا دا خبره من سره نه دی خلاص د ټوک شي دغه د موجوده وخت کو فار شي اولم یهدی اولم یتبین عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ترجمه کی اولم یتبین للذین یرسون الارض چې دا د دې معنی شاندم ځکه ګرځې دي من بعد یالیا پس دغه اهلس خدای دې مزک یعنی دا چې خدا قرا ولار دا قومونه قومونه ولار دا سدی سدی ولار دغه مملکتونه ختم سو دینن پر دا اوس موجودات پم ځکه بنا ناس دی خلکو ته دانه د معلومه سوی کبل د معلومه سوی دا فاعل دا لم یهدی دی کم الله ونشاء اصبناهم بذنوبهم کوم جو غواړو موږ به دوی راونسو پر دوی براتوي کو دوی برا گرفتار کو دوی په ګناهو باندې نتبه والا قلوبهم فهم لا يسمعون او دوی په زړه باندې مهرونه ولګو اگر صلاحيات د قبول حق به ور برباد کو خاتمه به پر کفر ورو الله دې زموږ حفاظت وکړي فهم لا يسمعون چې تبع پر قلوب رااله بیا به حق نه حق اوري نه به قبلې کړي تلك القرآن قص عليك من أنبائها ما قد سبق ولقد جاءتهم رسل بالبينات تغا هغا كلي دي تلك القرآن قص عليك من أنبائها چمج وقتا فوقتا بني دو دي أغا عظيم واقعات پرتابان دي قصه كو تاتي بيانو دغو بيان در تكو من أنبائها غط غط خبرون غط غط كسي ولقد جاءهم حالا دی چې په یقین سره دوی تراغلیو دوی رسولان بل بینات سره د معجزو راغلیو فما كانوا ليؤمنوا نو دوی په دې وجه باندې ایمان نه راوړی سبب یې داو فبما كانوا دا فاده فما نه دا بعد فبما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل دوی نو دې ته تیار دوی نو دې ته اهل شي ایمان نه راوړي په سبب د چې بما كذبوا من قبل زکه دې په اول مرحله څوک کفر وکړي یعنی چې یو لار په اول کې وول سلو شیطان لار ور وول د پیغمبرانو خبره رد کړل ما كانوا بيانو د معجزو هغه مطالبه چې معجزو په مطالبه کې معجزې وغوښتلې بیا د هغه معجزو په وجه باندې هم ایمان نصیب نس په سبب د دې چې د معجزو د دغه فرمایشي معجزو د شکار کولو د مخه چې دی کم کفر کړو هغه کفر د دغه دوم کفر د پاره اما سبب وګرځیدي. یو ډیر اهم خبره نقطه شکار کوي چې ډیرو قومونه د پیغمبران سره مطالبه وکړي چې دا معجزه راته پیښه کړنو بیا موږ بنو هغه معجزه به پیښه سو بیا به اما خبره نو منل ول وجه دا ول هغه مخکي بیلاری و مخکي بیلاری و یعنی معجزات خو له مخه هم وکړي بما كذب من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين زمرا ميشه دستور عادت غدي چې د داسې خلکو په زړه باندې موږ مهر لګو چې هغه ميشه د پاره کفار دي او دغه کفر دوی نګر سره د نن نه یو خوی و عادت جوړ شوی. وما وجدنا لأكثرهم من عاد ووجدنا أكثرهم لفاسقين یعنی دا ستا کفار کله تاسو دا مطالبه کوي چې دغه دغه قسم معجزه وکنو موږ با ایمان راوړو خپل پیغمبر اسلام ته الله تا ورشي چې دینه راځي دا دغه قسم قومو د سابقه انبیاو د قصي وادي به وکړلې بیا چې به معجزه راوړي بیا ایمان نه راوړي کنه نو ته دا تسلیم دا تلوسه مکو چې خدای تعالی دا دلې نام دې پیدا کړی اکثر لره من عهد یو عهد و پیمان یو قول و اقرار من مجدې سړی نه دل دل چې په قول اقرار باندې ختلې وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإنا وجدناهم لأكثرهم فاسقين إن مخطوق دي مخافف ده مسقلس بشك مش لدل دي أكثر ما ده غسل دل دي كي أغفصاب دي. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولا قرآن بردازي بين تنسيس وكي كي موسى الإسلام ده دغو طولو پیغمبرانو نا ورستر آغلي البتا دام کې دای شي چې د دوه د شعیب علی اسلام زمانہ دی د یو جماعت را اداره چې د شعیب علی اسلام د موسی علی السلام خسر نه دی هغه دای چې مدین ته ولاړ هغه څوک هغه وخت نه وو شعیب علی السلام نه وو هغه بل سره دی ځکه د دغه لفظ سره استدلال شي چې موسی علی السلام ته هغه نه ورسته راغلی دا قومو قصه الله په ترتیب یې ور بیان کړله هغه بالکل هغه ترتیب ذکر دلته د ترتیبي هغه خارجي مطابق اولار بابا او بیا نوح علیہ السلام بیا څوک هود علیہ السلام بیا صالح علیہ السلام بیا لوط علیہ السلام بیا شعیب علیہ السلام دغه ترتیب یې بالکل دغه مطابق بیا الله او ثم بعثنا من بعد موسی د دې ملګری چې دا ناغونه ورسته دي ما بین کې او فاصله د زمانی نو ځکه دا نسوی کېدلې چې د موسی علیہ السلام هغه خسر دي څوک سوی شعیب علیہ السلام سوی. یو جماعت اوسم د مفسرینو د مورخینو پر داغه باندې چې دا شعیب علی السلام دا هغه صاحب موسی نه دا بل څوک دی کوم کسان چې دا وایي هغه د فارس مشکلات ستا البته د دې ثم بعثناهم د دې یو قسم توجیه کېدای شي چې ځکه بعثت خو به ورسته وي لیکن دا ضروری نه ده چې بعثت یې ورسته سونو خامخابه د دوی تاریخ دومره فاصله سره لري چې د دې دیگر سره ملاقات نه شوی. شعیب علی السلام ته ډیر وختي نبوت ورکول شوی او هغه د کتابونو چې لیکي هغه خونوم داش کاره کی چې ابو ناشې خونه کبیرون په داو کې دیگر سره نبی نو او موسی علیه شعیب علی السلام بالکل کاغسی نو څوک بډاو سپینجریو د ته خو نبوت تیر نه وخت ورکول سو چې دی بیرته لچارا واپس لمدینس دا وخت شعیب علی السلام د زندگی بالکل هغه اخری اوقات نو سمخ خپل ځای کې بیرته سیدی ثم لفظ خدا نه وای چې خامقاتو د دې تر مابین به څوک وي د زمانه دوه فاصله وی چې د یو لبل سره بغیر سره ملاقات نه شوی دا خصمن نه وایته بهرال دا یو نقطه مې درته وشول. لا فرعون وملئی شوفین بن بعد موسی بیات نه لا فرعون وملئی فظلموا بها دغم دغه شی ظلم نه جایز وکړل د الله د دغه آیات معجزات بینات فانظر کیف کان عاقبت المفسدین ته وګوره تاریخ چې دغه مکذبین او مفسدین او اخیری انجام څه شو. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین اول دعوت اول ور چې رسول د چاله جانب راغلم در رب العالمین حقیقنا لا الله قل لا الا الحق قد جئتكم ببینه من ربکم فارسل معي بني اسرائيل. وقال فرعون مستكن سيا وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق ده حقيق ولا ما فرج غيد شي حقيق سمانا اجابه ده اجابه ده سلام على مشكل ذات پیدا کړی وې دا حقيق نه اله دا حقيق نه پاله بن څنګه متادس نو یو وای دا شي دی حقيق متضمن دی معنا دا حریص نو حریص بیا متضمن ګرځي پر چاوال تعالی بن یعنی ز پدا حریص یما چې زب څنګه وای لا اقول على الله الا الحق یعنی پر خدای په باره کې ببل ویرانه کوم چې غڅوک حق په دا خبرې په تلاش کې زبیه خډیرم د دې زړه ډیر تلاش منم نو بیا متادس او که د حقیق معنا د چایته عامه معنا د حری او د لایق سمانا د خدای ترجمه خسته د مصیبت ورته جوړ شوی چې حقیق معنا نه ده چې زده دی لایق زده دی وړیم زه د وړیم چې زه پر خدای باندې نو وایم اگر هغه خبره چې هغه حق ولو بیا خو علا نه متادیکیش بیا خو پر چا متادیک دی په با متادیک حقیق بالله اقول علی الله الا الحق نو بیا وای دا توجیه موږ درته کوو علا او با یو د بل په ځای باندې استعمالي یالته پلانې ځای شیر کې راغلی او ځای کې پلانې ځای کې شیر کې راغلی څوک سره استعمالي علا او با پروان پس دا لفظ ته مګ تلور ته حیران مې دا او سوای مخور دا سمک سده هیڅ مصیبت نشته حقیق فعل وزن دی حق یا حکم معنا نه چات سبت اثبوتو تک بل معنا لري کر سر کینه یا نو خو شته حقیق معنا د سبت اثبوتو سی نو خو د فعل معنا دی چې زه په ځای باندې ثابت څنګه ولاړم خپل په معنا په خپل متدیکی په چا باندې یار شیخ الهند مو کته هغه دا ترجمه کړو مال الحمدلله هغه هم کیکن عثماني صاحب هم دغه کړی حقیق معنا زه څنګه پر دا ولاړ پر کومه خبر دا دنیا به قشوري لیکن نبی په دغه عادل د اصول څخه نه شو راي زه څنګه پر دا ولاړ ثابت يم حقيقي مبالغه ده کړ حقيقه څه و زه ثابت پر دا ولاړ پر کوم خبر الله اقول على الله الا الحق خلاص خبر الا الا الله اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ما تاست داس بينات واضح موجود فيش من ربكم دا الله تستاش درب لجانب فأرسل معي بني إسرائيل داني داد دوی دا بولا دا گفتگو ان يوا مرحلا تشو يارا گرد خود اغا نو گفتگو دام دا اغا گفتگو كي يوا گفتگو دام دا تکرار خود اغا ترائي چما در طول محص تکرار نست وز دا اغا واقعيوي بيو زيكي يوا رخ زياد ورني ولي بلي بيا پريشي بل زيكي بيا بل انا خني ولي قال ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين كتواقع يكن جئت بآية يعني دغه معجزه دي راوړی ده تو امام معجزه راوړی ده د خپل حقانيت نو راوړ پيشه تک فأتي بها يعني كته معجزه لري نو تک پيشه تک دا تچ وای زه معجزه لرم جئت دوی نه دی جئت بها چې تو زه معجزه لرم نو فأتي بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين دا غټ نر مار ته وای ثعبان دا لوی دا مبين بالکل دا سي شکاره مار ين چې د هیڅ چا باندې کې شک نه پیدا کړي چې الله دې نو څوک نه مار نه دا سي به یقین ور پي ثعبان مبين یو لوی اجدها و جن جوړس و نزع يده فاذا هي بين ظال الناظرين د نغ لاس به د بغل نه راوي سي دا سي به ځلې دی فیزاهی چې بده مخ را غرځاو چې بده ورته کتل لاس بيدان لناظرین تکس بین بزلې دی د دې انسانانو چې بچا ورته کتل قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم د دغه سردارانو هم ویل بل زی بیا راځي چې دوول کن مشوره سره وکړل دغه جادوګر یرید ان یخرجکم من ارضکم فما ذا تامرون وی دوی خود غیر عادت چې مړ له وطن څخه له حکومت څخه به دخل کی انقلاب را بنی راول په قبض په تخت او پر بخت باندې ما په سلطنت او په حکومت باندې ما قبضه وایلا نه دا سیاسي ملا راغل چې راغل وی سیاسی ملا را وی ملا یا نابو از با چی خواهد وز مسار اسلامون با چه تشک سوی اما دا تا امرون حلقا وی تشیم نو پا چه پرمایی کن مجد پشتو کن چه وی حلقا نو پر چه می پرمایی وی کن یعنی چه را توایی چه را توایی فدا کستا چه رایی دا تی چه را توایی چه مجد چنگ او کن تا امرون دا قمان چه تی چه را توایی مجد چه او کن تا قیخ پشتو ترجمان اما دا تا امرون نو تاسی پر چشی بانی یه چرا چه کوی یو بل فرمای څه وایس سره کن څه را ته وایس قالو ارجه واخاه ورسل فی المدائن حاشرین ول څور زیدته او د دورورت مهلت ورکی ارجه ثمانه لج مهلت ورک د دورورت و ارسل فی المدائن حاشرین لا شاو خا کلی مدائن جمع د مدینتون ول شاو خا کلی ته سړي واسته حاشرین هغه خلق چې دان ور جمع کی کم یو سړي واسته وی چې دغه څوک را جمع یکم دغه یاتوک بكل ساحر علیم بكل سحار علیم هغه لوی لوی جادوګران هغه غټ ماهرین چې هغه بیا ته را ولیک او نو هغه اوس دغه سی اوس فجمع کیده ثم اتا هغه واسول ګرد جامع جمک و جان سحره فرعون هغه جادوګر خوراله د نیوالو هغه نو د امول چې یو خو دا خوزم راغتن خامن خاچ عزت خو نو ملان دلته فائدہ خچیر نن دی دا ته فائدہ فتوا خرڅید ورکن څه کوي لاله په فتوا باندې بیا یو څو جامع مامې نورې کي ولا که داسې مژ نه زاړه کاله خالي ته څه سر شکېدلي وا ګوټونه م سر شکېدلي وکړ باندې وخت باندې په دا ورځ پنځ په دا پوڅ دی نه راته موتاګ دي کنه اړو ګوټونه په نیو بیا څه صدرېم په نیو لنګوټام په نیو ولې مژ دمه مزدوري را کول ا مزدوري کاکا لما سر په تخت سم ناشې مزدوري نه خالي منصب بنر کوم ګد د مزبي چارو وزیران کوم کړ یو بیا رئیس درته بم سره ګرد کوم کړ اغلی و ته پیسې نه درکو خالی څه درکو یاره اعزاز او احترام زما د شورا د پارلمان غړی بیاس یو تیم ټیکټ ورکې سنیټری کې اغبلې مینه کې اغبلې ام پی کې اغبلې بیا وزیر کې ګرد ته ټیکټان ورکړول دا ګرد ګرد قالوا اننا لا نجسن ان كنا نحن الغالبين عايز مجد فاره به چه مزدوری وی کچیر مج غالب وسو قال نعم ولی بنی نه دا خو به ی ولکل بالکل نعم ان لكم اجرا و دا لام هغه په نام کې یو جمله دکنه نعم یو جمله فنس و خړه کینه دکنه وی وی خړه دغه جمله فراغه و راته کیته لکه نعم په ځای قائم مقام ولاردی په ګیډه کې راخسته دی یو جمله و انکم لمن المرسلین دا فراغه ورات کی هغه خو به یی چی مزدوری خود ده نور و انکم لمن المقربین تاسو به یقینا یاست ولا انکم لمن المقربین ته به دا خاص نجدید نجدید دربار یان سیاست چې به زما دربار ته ځیو راځی کن هله ته بیا په شاهی مال کی کن هله ته په ارک کی بیا به قاعده ډاکټرونو دل خلاص قالوا يا موسى ما انت الخيوي ما نكون نحن الملقين شكل ميدان تولل دهغه وکوست گودی چغو تل تاول سات پرتوک موسى عليه السلام تل نتی اول وکی ده باطل تماشا ما اخی شل مشوی اغه ده حق ظهور تام ال تر دی چی اور باطل خپل زور وو یکن وې وې ټوډیو نو غ موسى عليه السلام تل یور شکارا ک تماشا کن ولتی اور دوی کن اغه سات اول ور دته وکی کن وقال القوب الخوف اذا الخوف فلما القوا سحروا عيون الناس پټیکړلې کنه په جادو یو کې په چاوان سحروا ثمانه جادو یو کې په سترګو باندې خلق هغه شی یو رقم جادو خود غوي کن جادو خو یو شاو بزاده منه شی هغه حقیقت یې بل څه دی ما په نظر کې څه بل راځي کن میزان مارکیټ کې دلته کچیر فقایو جادوګر ته بلاله می شرچی پیدا مداریا نه دا ډول کې انو سره بیا جادو کې څه خاري پیښې ټولې یو طالب بیا بخت ورته ولاړ هغه د جادو کوي دلته دی خفرختس پس ما خیال معوزتین پر وویل کنه جادو ونی وای کنه د خونو خلق د دارنګ ورکاوه دی وزم د نه دی خبر ما جادو نیول سوی دی بنو داده وښ په خلن نه وتی دا غبی تر لکی لاندې ووتی کنه د خلق ته بیا دارنګ ورک خلق ورته راز دی ورته کتل ګرد یو دم د وښ په خلن نه وتی وښ چوکړی وکړ بیا ولا خت لکی ووتی حالان کې دی خونو نو دلته نو د بس چلو کې هوا جادو چې به کوي دا د بغوش په بغل بدې روان چابک چابک هغه طالب چې جادو کوي وای کړ دی ته په خل خو ځغل لا خو ته خل په واخ خندل ولا د شاو خو کتل چې ګران چې چې په راو زګل نو را وګرځي دی طالب یې پیدا ما دا لري ار ته پرې زمو یو ګواله پیدا کوي یو ګواله پیدا کوي نو ګواله پیدا کوي نه ګواله ونسترح عيون الناس كان فخلقوا فسترقوا مني فردية راوست عيون الناس واسترهبوهم ويبيرول وجاءوا بسهر عظيم يعني شيء فخوف كراوست تر دباو اعلان نكل نو لا نيك وقرال خود دي خبلم دار ويري دل خرايا وبلاي يارا ويازر شي لكدي او ويازر شي رصيوي دا ماران جي ني جور شي لو يوش دي وش دي بلاي بياسر فلاو دي راوري او دبل فرم لابان شارينو خود خلق بيريش استرهبو مجاوب سحر نظیم اللهم ویدی لوی عجب عظیم جادوی پیش و حین علا موسان القفان ساک وی کرکار در سرد شفت برا تسیه که فیزایی تلقف نفلقه و من آغاز خونو پکشی کدی دور ورا تس کلل فیزایی تلقف چیو زمین تاکلو کن تیرولی کن لقف مانا دا چې بچابک په سرعت سره تاکلو به سرعت کن وټ یو کرګر دی په خپل باندې وکړل کن ما يعفكون ما هغه يعفكون چې دی افکو دروغه ویل کن افخوای چې تا چپخ خبرته چې شي دی چپخ کن نه اون چپ دروغه وی دا چپخ خبرې چې کولې کن فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون حق وځلې دی پر میدان بطل ما كانوا يعملون هغه بالکل باطل ثابت سو چې هغه دوی کاوه جهان ته معلوم سو دی ته معلوم سو فغلبوا هنالك مغلوب سو په دغه میدان باندې وانقلبوا صاغرين واپس سو خپل میدان ته دربار ته تاسو ذلیلو څټ پر زړی دی فرعون له مخ ودا نور به کابینه په پسې و زهره زار ګوتونې ملمیش ولې ته خو یو نه کې تر تشې ویل سو نه کې اف داسې ما څو وي کن از پر تاګه شاله په لمن یې جاړه وکړه خشتاګه شاله کوه جاړه شته چې و ګوري دغه بنش کار کېدل شکاره کېدل وکړه ولقین سحرت ساجدین قالوا ومن نامر بالعالمین ساحران پر غځې باندې پر سجده ایلس بیا نارې کړل ومن نامر بالعالمین ربی موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون دی قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم بغیر ما د اجازه تی دا کار وک ما سم اجازه نو اخستی او تی څو ایمان پر اور دا ستاسو سازش ته پروګرام جوړ کړی دی وختلا پر شار قبضه کوي د مصر په تخت باندې ان علی مکرم دا ستاسو یو تدبیر دی مکرتمو په المدینه چې تاسو جوړ کړی وختي دوري حالت په شار کې یعنی دلته خنودی میدان ته راوتل ولکاکا د امګر سره حالت په کلی کې د نن لا منصوبه جوړ کړو بعضی مفسرین وايي دا هغه ته اشاره وکړه چې موسی علی السلام او هغه دا جادوګر او جادوګران هغه مشر نه و چې هغه د مفتی اعظم چې خونم دغه درجې دي هغه مفتی اعظم کونه اول ورځ په څه کې سره مخامخ سي وو نو مثال ځاو ته لې زه مې څه په دې اخستې د دونې کې جوړ کړی تا خو څو ورځې د مخه لا تیاری شروع نه دي خونه واچ انک درس غلی دي په بازارو کې ګرځي دي هانو دا گفتگو کې دلی فرعون له ځای څخه کتلی ورته ما دې ولادت کړ دا نه ولادت ته خدای پرون لا مشوره کړو نه ولا مکر مکرتمو فی المدینه لتخرجوا منها اعلاها سوف تعلمون د پاره د دې چې د کلی د دې شهر څخه د ملک اهل د یعنی چې هغه د دې څوک دي حکمرانان هغه واسینه مش ځان شي سوف تعلمون نو به شدي چې پوسی بیا به ترک درته ولګي چې زما بغیر اجازه دا کارونه کوي نو هغه کوم دی سوف تعلمون هغه دم کوي هغه دم کوي دغه لو خدتی ان یدیکم وجلکم من خلاف چې شی ولاسونه به مچپو د پندر پرې کوم سم لاو سلیبالکم اجمعین ګردوی بیا ځړوم پانسی کوم بم قالو انا الی ربنا منقلبون مش خپل رب ته اخیری ما عالم دی انقلاب او ما عالم رجوع مو چیرې دی ما مکنو سو فراو او ما تنقم من ناد مش خپل جرم نه دی کړی لمشرته انتقام نه اخی د یو شی د اشیاء الا نامنا بیات ربنا لما جاءتنا مگر هغه دلائل هغه واضح بینات هغه روشن بینات واضح د ادله د الله د حق د حق د نبی د حقانیت ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين دا دعا موکر یا الله فرمش باندې فرمش باندې دا صبر را ټول کې کړ لوی شیخ خدغه علينا صبرا وتوفنا مسلمين مشتاخري مرګ را نصیب کې په هغه حال کې چې موږ مسلمانان وقال الملأ من قوم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقوم ليفسدوا في الارض ويذرك وعليتك دا هغه وخت چې مقابله وسوله وس دغه شوراوي به شروع وکړ نو دا د فرعون درباریان دا امیشه د لوی خلق څوک تباقی د مشریان تباقی دا امیشه تاریخ دی پنځنیوی په سل کې دا لوی لوی خلق داری مرتبه چی دا چې اخر رسوا سوی چې په لپسې واخه در حقیقت د خپلو مشریانو تبا کړی دا مشریان کې به اکثر خلق دا چاپلوس مخلوق وي څوک یاره دا پار وخت کې پار تباقی کې لول سوال راونی چې تر حکمران پوری کړ بس دا سیو چې چاپلوس مزاج خلک په هر دور کې ستا په هر طبقه کې ستا دا وختي ځان راورس بس نور ته چاپلوس چاپلوس کیږي دون چاپلوسی کیږي چې ول خان سے زیاده وفادار چو شاه سے زیاده وفادار شاه دا خپل د چاپلوسی دون ورش کار کوي چې ستا به خطر هم درته دا سي هم درته نو دا وسر دای دای کی کوچه کوچه وسر کیږي نه تر مشورې ورکی ورکی دا پر قوم سخه دای غټ را پریک ته نه په میدان پات چې هغه حالات زایل شو بیا په تورته ولګي چې زی چیر به ولګو دا اصول دا اصول دا مشیر سوس غ پناه وړ دا چاپلوس خلک ګرځ ځان ته مپری نو دا موږ نمبر جوړی دا کړه هم ته وګوره دا موسی دا یو مخرب دی دا خو یو تخریب کار دی دا یو فساد فشه دی دا غلب سی ورته ولې لیو سی دوی فلر ها خو ته دا غوای کنه وای ته څه جوړ دا شتګر دی اس ته په څه کوي هم نو امان تبا کوي ولتا خو په سات کې خو چې دغه شی لکړی دي مقابله یې هم در سره وکړل د خلکو نور توجه مو واوښتل د خورز فورز د لګټی دا ته څه کوي دغه دی پریش وز نو هغه ته ګوت ورکی فرعون په جذبات کراول انو فرعون خو نو فرعون بیا بیا د په جذبات کرا ته ود نه زیب هم کار ور وک ول څه پکې ول دوباره زبح پر شروع کوم په دا ما باندې کې دا عمل موقوف سوی کوم عمل د کښنی چې میور حلال ول الله کې پریش بیا ته به دوباره راخمه دا سي ټکې په فروخ کوم اکشنان به گرد دوره علالو دوباره عمل شروع وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقوم اتدا دغش دی لکری دی مش پشتو دی چوی وی دغی دی لکری دی موسى و دد قوم دی یوسید فی الارض و یذرك و الهتك و الهتك یو قرات الهتك چتا تیم لکڑے او ستا عبادت یم پریشید چوجه عبادت خو نو مرن لوی معبود ته نستا عبادت کوي نه تاله راځي او نستا چاپلوسی کوي د خشتي آزاد دی الکړي دی فشار کی له یو مخه فساد کیته و الها تک یا ستا معبودان د غیله کړي معبودان ول د چیر د لول د خپل رب اعلی نو ځکه ما درته دایو قرات په بنیاد باندې خود څه مشکل نه نست کنه چې ستا عبادت نکې تی پریږې او ستا عبادت پریږې او کاغه نور سی نو بیا هغه معنا دا ده چې د هم یو څه یو په یو لاندې مرتبه باندې یو څه بتانې الیه مقرر کړي او د خصب دا دعوه کوي چې زه څوک یم لوی خدای یم زه څه یم نو دا غو نسبت د ته په دیو کې چې دا غو د عبادت اجازه خنوم قوم ته چاور کړي دور کړي وای زره کواله تک قال سنقتل ابناءهم دا چې مغرور شړي ته چې څوک چې ورکه د خورات بر نه ولدي کی کړي واخو خوند اور ته لیکل نشي دا ست خبري نه مني دغه نه شوخ دي نه تعال راجي نه سلام دراچی نه ته نه قانون مني ته شوخ شوخ ګرځي دنه خو ته نو له ودرې نو زیبم کوګور قال سنقتل ابناء ونسحي نساء دا ترجمه در تیر شي وي نا فوقم قاهرون مش پر دی باندې بالا بالا دستي مش پر دی باندې ضرور دي مش پر لاس کې دي نو قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء من عبادي والعاقبه للمتقين خپل معلوم سول چې ګوای ظلم بیرتا شروع نو خاکو مرتول ولې موسى حضرت موسى عليه السلام تقومول ول چې تنه راغله هم پر دغه مصیبتونه دغه مصیبتونه چې تنن پیغمبر سي اب اغه مصیبتونه د صبر صبر وکړي په زمانه قال ان الارض لله يرثها من يشاء موسى عليه السلام ورته صبر کوي استعينوا بالصبر ان الارض لله يرثها من يشاء ځکه دا الله د چاته په میراث ورکی د خوشحال من عبادي والعاقبه للمتقين اخري میدان ګټه د متقینو د تقوا اختیار کی قالوا زينا من قبل ان تاتينا مشت ازرا ورسیدلی مش خو زوریدل زهیر سلو مخکله دی چې ترانتلی من بعد ما جئتنا پس لدی چې پیغمبر سلی رااله قال اصحابكم موسى عليه السلام ورته قریب دی دی تاسو رب ايوه لک عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ستاج دشمنان ورنيستو نابود کی د دې شروف فساد بوره کی بیا و تاسو په دام زکه باندې الله خلیفہ غان کی تاسو ته قدرت او اختیار عدل در کی د تور او د سپیرو مالکان به تیاس بیا هم الله ننداره کوي چې اوسته څه کوي تو په چان خو ورکړه طالبان ته ول وسخه مستې په لاس د افغانستان د لدرک اوس بم زه تماشا کوم چې تاسو څه کوي دا کوم دم زکه ورک ورکه کړه یو ور کنه طالبان ته تمام اختیارات ټول افغانستان یې په لمنه کې ورتس والله استې تی وو ګورم چې څه کوي کنه رمان مرمان خو نه راول کړه والله بغلی یو دانه معنا ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون دا الله سخت امتحانون دي ګوره یار دا قران دا اصول دي کنه دا ډېر کټ کټ اصول دي کنه الله بیا دا څه کوي کنه مظلوم قومونه را واخی څه محکوم را واخی حاکم را واخی څوک محکوم بک امتحانات دي کنه ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون دا استاس رب بیا تاسو ته ګورشتي څنګه عمل کوي ولقد غزار فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون دي دا فارشتي خبره په غوښونیست موږ امتحانونه نه چا پر وکړه میوه به پچی وی میوه به ماونه کوله او دکلی ور باندې رال موږ راونی به سنین سنین ته وای سنتن معنا دکلی و یاره دکلی و قحسالی و چسالی کن و نقص من الثمرات میوه به دغه پچی وی نه کیسه به دا باندې کوله فرا قل علو یذكرون چې خبره به د موسی علی السلام په غوښونیست فی زاجاتهم الحسنه لیکن دا داسې مخبخ لوک چې کله به یو پراخی و یو رزق یو شراله یو شبه پیښه جلاله چې د مور نیک مرغی خبره ولقالو هاذی لنا هاذی تخز مجد وجد کن د خوز مشتند ما ترجمه وختي مضمون درته خلاصه کوي ویلې وکن اس ما یې کوتي پېژدې چې وا دغه واغه تر تک چې مکه یو غدل ترا وین تصيبهم سيئه کی مصیبت یو ستړي به ور پېښ دی یتغیرو به موسی او مما بد مرغی به نه ولا په چاوان یتغیرو ثمانه بد مرغی به نه ولا مرغه ته ګرسنه د غزا اس خدای مړ پرتو کوم دغه بد مرغه او نیکه مرغه کنه دا کنو دا عرب لغا وقت پا خواهو دا مشرکینو لدیر پا خواه سر وصولو مرغی بیک والا راو ول دا نیک مرغی والا دی دا نیک فالی والا دی دا بد فالی والا دی مرغی با دش ولاره بی بده بیر تراو گردی دول سفر مک مرغی چی با دی ولاره ول بابنو روانت ول دا پشتانی دی کسی کهی کن وی سوی فالی دی دیر قلق چوله کوری وو تی پیو سفر پسی دی سوی مخ لورس مزواره چک تماشا ما زدیش ول سفر منه پا خیر کیجی و سوی می ولار کری چجی وی او که گدانا ولار گدوانا کشنی والی که با مجد سیور تو ویلی گدوانا دا شیطا بیاد پارا پاری ولی دا نیک فالا دا چجی دا گدانا ولار کری یتایر بدمرغی به نه ولدی موسی او ماهو او ددد فمرګور ول دا ګرد د دې د مرګل دی دا ګرد د مصیبت د دلا سکن قال انما طائر عند الله دا د تمام نیک مرغی د کپ بدمرغی د کن ان الله دا د الله طرف څخه دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون بوقوف مخلوق دی دا بغیر الله څخه بول کسی غوګل د چاله جانب فیش د الله جانب وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين موسى عليه السلام تقول ولستابة داخلي شتابة دا جادو فزور باني ملك نسي وارا واسلا وارا چه كلام تا دا تراكي سراتا پیشه كي چه دا جادو پر مجوكي پا قراق ديوانو بس مردائي چه اتال پیسلا کرده دا چه عرب سوكي مجا چش بولو ستا جادو بولو چه عرب کسم مجزا پیشه كي مجا چش بولو جادو بولو دا وسلا واره کدا غ پیش ای ک نور ک پیش ای ک نور پیش ای و مې د مج سر مکه فکر کی و منو واست جادو مهما تاتنا به من آیت چې کله هم ته یو داسي د معجزې په شکل یو شی پیش کی د پاره د دې له تسحر نبی و یار چې تا غ باندې مل بنچکه جادو په مش باندې سترګې مرا خپل به هغه فما نحن لك بمؤمنين ولک ترسل چې دل راو جزاء د چا د پاره مهما فما نحن لك بمؤمنين اتس كلمه مجن سستانه فار مؤمنان تسليم باور كون كي بنو كتاب من لا يشتا واقي حق فارسلنا عليهم طوفان خنو غوامر يدل دي خبره كنا كما حتى ورسدل الله وي تخبي بخت فارسلنا عليهم طوفان مورا والوزوي طوفان بال چوكو هوا او چوكو بل شي چوكو عام تور دغه طوفان دا وبو والجران ناملخ والقمل ناش بوش بوش بونجو كي شبوجو كي مش سبوجو كي يا مانغوران كن وضفا ديا دوي دا پشتي پشتي كن نازكي نازكي چونغوش ودما كن دغوين دا تولا هاريو ايات مفصلات دغ هاريو دغ هاري شي مي پراول زوي دام پراواس تاو بدي هيچ دي چوشيوي ديو دلائل پر حقانيت دچا د موسى عليه السلام یعنی دا شان پراول ایجل حال کونی ها آیات بیا و یارا مفصلات جلا جلا جدا جدا مفصلات اری و جدا جدا دی نو چې په یورز باندې البته په دې کې د علما اختلاف دی چې دا په څو شپو کې دا مرحله فیصله اکثر علما دا وایي چې په یو کال کې د نن دغه فیصله یو کال نګر د موجزې فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لكن دي بیاهم د حق د منلس خزانونه غټ وګنل انکار وکانو ویلی لغه وخت عادت دغه وکانو قوما لګال څه دغه مجرم قوم عادت خوې دغه ندو لما وقاله مرجج کله چې بهم بردی بنی عذاب راغی مصیبت قالو یا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندك هل تخدای خپل رب وبولا بما عهد عندك كما اچی اغه واحد لته سره ستارب کړی من اغه خاص دعای در شوله بما عهد عندك بما عهد عندك چې اغه واحد لته سره ستارب کړی په اغه دعا باندې مولر دعا وغواړه لئن کشفت عنا الرج کړي دا مصیبت لمشخه استکه کشف څه توي استکه دوی توي دا کشف عن پر دای داس پورته کړل دي لنو وانداج پکورانچ ول پکورانچ ول پکورانچ لنو مننن لک پکورانچ لنو سلن ماک یا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل بم چکو پرتا به ایمان امراو او چبام کو نو کوم طالب دی ول ما منی می ایمان امراو دا ظلم بم نکوي کنه چی یو ولا دا کو نو هر نبی چې راغلی هغه قوم خو به یو په کفر اختو د کفر علاوه په یو بل بدبختی بم اختو نو د نبی په پیغام کې به هغه خبرم ډیره سری فیرست اوهوی خوی خوی را غلط کرد لکه شایب علیه السلام چورد کفر سره سره کم خبر کرد او فلکه الول میزان و دا ترازو سم کن دا خیانت هم بکشن نو دی خو یو کفر و یو ظلم هم کهو کن بی دی بی خیل ناوار ظلم شروع کرده پر چابان پر بنی اسرائیل او دا صدی صدی لصدی صدی نو زکی داورتولی د یو ټول ایمان بم بدر او ول چې بلین اسرائیل بد سری لک فلما که شفنا انهم رز الله او چې کله بم لدې څخه ځا پورت الی اجل تر یو نیټې پور څنګه مېټا هم بالغو چې دی با نیټې تر رسیدل یا ادم به بیا هم پیځاهم ین کوسون چې به دې مخ راړ او بیا بچو نه ځما فاجاتی دي بیا بیا پیامانس بیا بیا ما ده ما هم نکاس فینما ین کوسو علا نفس پیمانی من ما ده مات اگر تړونو قسم مات فانتقمنا منهم فاغرقناهم نو دی ډیر ډیر موږ دې ظاهر کړو سما پیغمبران یې ظاهر کړ مؤمنان یې ظاهر کړ نو خدغه خدا عزیز چا دی الله یې فدغه زم ظاهر شو فانتقمنا منهم نو دوی ته جرم بدل انتقام موږ دې نیوخ نو څم په وکړه انتقام دغه دی دا د فادغه تفصیل دی کنه و یا هر څوک انتقام خوش سل شکلون والفاغرقناهم فاغرقناو من في اليم في درياب كي بأنهم كسبوا بآياتنا بسبب دو ديش دي تكذيب كاو زمش پر ديني حق باني وكانوا عنها غافلين دو ديش خي بالكل زان لا غافل كريب بدس بدس يارانو بدس بدس بدس وعرسنا القوم الذين كان داعشاو دا شاو پر بالا پر ولیدل وارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها الله ودك ونمكنا ونرسا ونريا امان التورس راجك التفسير قصص كي دا طول تفصيلات راج والما دا اراده وكرلا چي دا قوم تبا دا مظلوم قوم تبا دغه جابر قوم تاج و تخت و بخت و ملک و دولت و جایداد و رمی و گلی گرد پا میراث پر قوم ورد میکنلی کن مشارق الارض و مغاربه ها کم قوم تا چه ده چلور نیم سوا کانس خواه ده پا داغ دنیا کی ده داغ روی زمین بانی اگا مظلوم و محکومه اگا بی بس قوم چه ده بنی اسرائیلو چه تر پرون پوری ده طول دنیا کمزور قوم ما دا اراده وکرل چه دیت بزا مشارق و مغارب دا مزکی با دوی تا پا میراث پر قوم مشرق مانا دا دریا دا قلزم مشرق او مغرب مانا دا قلزم نگا خونو پا دغا علاقو با نیغلوی علاقی دا شرق و غرب دا قلزم بلل که دی چی دا طرفی و شام و فلسطین و کنعان و اگا طرفی گویا مصر نگا علماء دا ترجمه کی کن نور تجیبه هم دیری دی وورثنا وورثنا القوم الذين كانوا وورثناها بني اسرائيل وورثنا قوما اخرين دا خستکن و رزیکن فخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها قوما اخرين نزيكا ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون شديد ضعيف بل الكيدل يستضعفون سوا خلق ضعيف كمزور قنل تشيب مفبا فميراث كي وركوم مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها شبدا مشارق ومغارب كي مش دير خير بركات اچولت ين دير سرسبزو شاداب آباد ملكون دي باركنا تمانا آباد سر زمین دی پاگه که همو نلاغت بایدی او دیتا چشبان شاو خواه تا لاله شام خواه اسم سرسبزو شاداب ملک.